około 30%, także widać, że jeszcze trochę mamy do nadrobienia. Co roku wykonywanych jest w Polsce około 1500 przeszczepów szpiku kostnego. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w nocy czeka nas niestety zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia, ale lokalnie nawet mogą być rozpogodzenia. I natomiast proszę być gotowym na to, że jeszcze gdzieniegdzie może w nocy popadać. No i mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów, w nocy od 5 do 10 stopni. A w piątek zachmurzenie duże, na północy przelotny deszcz, w centrum i na południu to nie będzie deszcz przelotny, tylko niestety ciągły. Temperatura maksymalna od 8 na północy przez 12 w centrum do 14 na Zamojszczyźnie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Prawie 6 minut po godzinie 18, no to czas wsiąść do auta i ruszyć hej ho do przodu. Po drodze z Trójką, jeśli Państwo jadą razem z nami, a widzą Państwo jakieś utrudnienia na drodze, które warto przekazać innym zmotoryzowanym, to my jesteśmy otwarci na Państwa telefony. Przekażemy te informacje dalej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, zapraszam, tu Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić. Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My dear, the stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may and full of love. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Safe to shore. 14 minut po godzinie 18 po drodze z Trójką. Mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że kierowcy trochę obojętnie przechodzą obok akumulatorów samochodowych. No, dopóki auto jest, uruchamia się, działa, nie zwracamy na to uwagi, aż przychodzi taki jeden smutny dzień, kiedy auto nie chce się uruchomić. Problemy z akumulatorem to jedna z najczęstszych usterek, które unieruchamiają nam auto w chłodne poranki, a takich już coraz więcej, więc może warto o akumulatorze chwilę porozmawiać. Na co powinni zwrócić uwagę kierowcy? No przede wszystkim ci z Państwa, którzy korzystają z auta na krótkich odcinkach. No także akumulator po prostu nie ma szans na to, żeby zostać skutecznie doładowany. Z punktu widzenia akumulatora bardzo niezdrowe są też dłuższe postoje samochodu, no tak dla odmiany. To dlatego, że różne elementy wyposażenia naszych aut zużywają energię elektryczną nawet wtedy, kiedy auto jest wyłączone. Ponadto każdy akumulator ulega z czasem naturalnemu samorozładowaniu, co też no, wydaje się być dość oczywiste. No pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć ten moment, kiedy już czas akumulator wymienić. Oczywiście najlepiej skierować swoje kroki do odpowiedniego serwisu, który zbada stan naszego akumulatora. Być może nawet podpowie, w jaki sposób go podładować. Warto pamiętać, optymalne napięcie ładowania akumulatora zależy też od temperatury otoczenia. Napięcie i prąd ładowania powinny być uzależnione także od tego, jakiego typu akumulator w naszym aucie się znajduje. Czy Państwo w ogóle zwracają uwagę na stan akumulatora? Czy mają Państwo jakieś pomysły na to, jak o niego dbać? Jeżeli tak, to każda rada jest cenna, tym bardziej, że tych chłodnych poranków coraz więcej, a jeżeli auto nasze parkujemy w nocy pod tak zwaną chmurką, no to tym bardziej na pewno nas to dotyczy. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy też na wszelkie informacje dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze. I never dreamed it could be over. I never 22 minuty po godzinie 18 po drodze z trójką. Dbają Państwo o akumulatory w swoich autach, czy specjalnie nie zwracają na to w ogóle uwagi, aż do momentu, kiedy zaczyna być kłopot? Teraz są akumulatory bezobsługowe, to co to o niego dbać? Aby miał sucho, czysto, klemy dokręcone i to wszystko. I do przodu. 2, 2 i 7 trójek. Jakie mają Państwo sposoby na to, żeby jednak akumulator służył długo i szczęśliwie? Czekamy na propozycje. A propos 81. notowania listy przebojów trójki, Daria Zawiałow jest tą szczęśliwą wykonawczynią, która ma dwie piosenki w notowaniu. Ta wyżej jest na miejscu 11, to Fifi Hollywood. Ta niżej to Supro, to piosenka z miejsca 16. Ostatnio awansowała o 3 pozycje. Zachęcam do głosowania. Jeszcze do jutra do godziny 12 mogą Państwo głosować. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Przypominam, 10 głosów mogą Państwo oddać i te głosy mają znaczenie. Pierwszy głos to 10 punktów, drugi 9, 8 i tak dalej w dół, aż do 10 za 1 punkt. Do 12 do jutra przypominam głosowanie, a od godziny 19 w piątek 82. wydanie listy przebojów trójki. No to co, to przypomnijmy sobie, jak Daria Zawiałow śpiewa Supro na miejscu 16. Pod dusza ktań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem, noc zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz? Promocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Że idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz z Marzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubatki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie 18.30, ale to już dobry moment, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja na drodze. Jan Wiewiór, dzień dobry. Dzień dobry, ale sytuacja nie jest dobra dla kierowców, którzy jadą na Dolnym Śląsku A4 na trasie Wrocław-Legnica. Chodzi o węzeł Kostomłoty, 125 km. Zepsuta ciężarówka zablokowała prawy pas w kierunku Wrocławia. Autostrada A1 i węzeł Kamieńsk teraz na 375 km. Na jezdnię wywrócił się samochód ciężarowy, dokładniej na zjeździe z A1 na drogę wojewódzką 484. No i niestety ten fragment trasy jest zablokowany. S2 tu też w Warszawie. Problemy są między węzłem Puławska a węzłem Ursynów Zachód. 470 km, ciężarówka w barierach i blokada prawego pasa w kierunku Terespola. Droga S11, jedziemy na Pomorze Zachodnie, na wysokości Zegrza Pomorskiego, na 22 km. Z powodu wypadku ciężarówki prawy pas w kierunku Bobolic jest zablokowany. I jeszcze droga S7 między węzłem Zalezianka a węzłem Barcza na 14 km po zderzeniu dwóch osób. Jeden pas w kierunku Kielc jest zablokowany. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W Trójce teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Październik był kolejnym miesiącem złych informacji dla osób oszczędzających. Co prawda nie było aż tak źle jak we wrześniu, ale i tym razem spora część banków postanowiła zrewidować depozytowe promocje. Mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Trochę ponad 6%. Tyle w październiku 2023 roku wynosiło średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. W porównaniu z wrześniem spadek był więc niewielki. Od początku roku oprocentowanie depozytów pozostaje jednak pod presją najpierw spodziewanych, a teraz faktycznie dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej cięć stóp procentowych. Prognozy sugerują, że przed nami dalsze łagodzenie polityki monetarnej. Wraz z tymi zmianami w dół podążać powinno też oprocentowanie, którym banki kuszą oszczędzających. Warto odnotować, że w otoczeniu spadającego oprocentowania jedna instytucja zaproponowała w październiku lokatę na 8%. 57% Polaków w związkach prowadzi wspólny budżet z partnerem lub partnerką, wynika z badania Związek a Finanse. 59% respondentów nie liczy tego, ile wydaje każde z partnerów, a 23% dzieli się wydatkami po połowie. Mimo że bez telefonu i internetu jak bez ręki, to Polacy wcale nie traktują priorytetowo płatności wobec operatorów komórkowych. Gdy zaczyna brakować pieniędzy na rachunki, jedynie 3% badanych wskazuje, że właśnie abonament za telefon czy internet zapłaci jako pierwszy, aby zdążyć w terminie, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Ważniejsze są zobowiązania względem banków i dostawców mediów, takich jak prąd, gaz czy woda. W sumie użytkowników sieci komórkowych dopisanych przez operatorów do bazy dłużników jest już niemal 326 tysięcy. Średnio na osobę przypada 4 449 zł zadłużenia. Na początku jesieni zazwyczaj przybywa więcej dłużników telekomunikacyjnych niż w innych okresach roku. Pojawiają się bowiem m.in. wpisy długów z okresu wiosenno-letniego, w tym wysokie rachunki przywożone z zagranicznych urlopów. tylko od maja do września zaległe rachunki telefoniczne, między innymi po urlopowych wojażach, zebrało dodatkowych 30,5 tysiąca osób na kwotę wynoszącą prawie 119 milionów złotych. Najwięcej dłużników mamy na Śląsku, a najwyższe zadłużenie wobec telekomów na Mazowszu i w Małopolsce. Przed nami zmiana czasu. W nocy z soboty na niedzielę wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3 na 2, a to będzie mieć konsekwencje dla osób podróżujących tej nocy koleją. Bo jak mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych, pociągi zatrzymają się na godzinę. Postój obejmie 25 pociągów pasażerskich jadących po sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych w momencie zmiany czasu. To 13 pociągów PKP Intercity, 2 pociągi RegioJet, 4 składy kolei mazowieckich, 1 pociąg kolei śląskich, 1 pociąg SKPL Cargo, 2 pociągi PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz 2 pociągi Polregio. Szczegółowych informacji o kursowaniu pociągu udzielają przewoźnicy kolejowi. A informacje można znaleźć na stronach internetowych przewoźników, w ich mediach społecznościowych oraz na portalu pasażera. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie. Indeks największych spółek zyskał prawie 1,2%. Dolar kosztuje 4,21 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Po drodze z Trójką dziś wspólnie z Państwem zastanawiamy się, czy możemy jakoś przedłużyć żywotność akumulatora samochodowego. Kiedyś samochody były wyposażone w takie małe zestawy naprawcze, gdzie klucz do kół, jakiś mały wkręcaczek. W tej chwili w nowych samochodach, które są praktycznie rzecz biorąc nieobsługowe, akumulatory też są bezobsługowe, bo mamy na przykład zestaw naprawczy do kół i ostrzeżenie, żeby nie pić elektrolitu. Ja rozumiem, że możemy mieć zupełnie nowe auta i nowoczesne akumulatory, a co z tymi, jakby to ładnie powiedzieć, którzy dysponują young timerami, czy autami już wieloletnimi? No i tam pewnie są te akumulatory jednak starszego typu. Czy możemy zadbać o kondycję akumulatora? Jeżeli mają Państwo jakieś swoje rady albo sposoby, proszę dać nam znać. Czekamy też na wszelkie informacje dotyczące ewentualnych kłopotów na drodze 2273.

Bardzo dziękujemy za te informacje, a Państwo dzwonią też w sprawie żywotności akumulatora. Poprzedni słuchacz mówił, że akumulatory są bezobsługowe. Zgadzam się, ale można wydłużyć ich życie poprzez stosowanie nowoczesnych ładowarek, które mają programy rekondycyjne i znacząco wydłużają życie i sprawność akumulatora. Czyli, że się da. Jeszcze jedna rada. W tamtym roku wyciągałem akumulator z klem i przez całą zimę nosiłem go do domu. Okazało się po tej jakoś zimie, że zainwestowałem tylko 250 zł i kupiłem sobie nowy w końcu. No ale za to jaka tężyzna w rękach. 2,2 i 7 trójek. Dziękujemy za te informacje. Oczywiście czekamy na kolejne dobre rady dotyczące żywotności akumulatora. Piotr Łodej, jego gość i kolejny aspekt dezinformacyjny teraz. News albo fake news. Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tradycyjnie w kalendarzu czwartek, więc u nas cyberczwartek. Dziś o cyberbezpieczeństwie, właściwie o wycieku danych. I to niebagatelna informacja, bowiem danych medycznych. A więc już, pani doktor, mamy do czynienia z danymi, no chyba bardziej wrażliwymi się nie da. Z wyciekiem takich danych dotyczących na przykład danych DNA. Tak, w tym przypadku to w zeszłym tygodniu doszło do takiego zdarzenia. Jednej z dużych firm medycznych zdarzył się wyciek, to znaczy hakerzy po prostu wykradli dane wielu pacjentów, dane DNA i też pokrewieństwa. Bo tu musimy uspokoić, pani powiedziała, zdarzył się wyciek, no ale te dane, nasze wrażliwe, szczególnie DNA, są bardzo dobrze chronione. To, że włamali się hakerzy, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Tak, i też powiedzmy sobie szczerze, akurat w tym wycieku to Polacy nie są tak bardzo zagrożeni, to dotyczy innych społeczeństw Europy, ale ja bym chciała bardziej powiedzieć o tym, czego to nas może nauczyć, bo to, że wycieki się zdarzają, no ktoś powie, no trudno, tak? No wyciekły moje dane medyczne, no ale kto co może użyć przeciwko mnie? Przecież to jest takie prywatne, nikogo nie powinno to interesować, na co choruję, czy w tym przypadku z kim jestem spokrewniony. Tymczasem. Tak, ja bardzo często dostaję właśnie takie informacje, że ludzie nie rozumieją wagi. Po co komuś, po co tym hakerom te dane? No, szanowni państwo, dane wrażliwe, takie jak właśnie historia medyczna, czy też już w ogóle DNA, które jest no jednak indywidualne dla każdego, jest właściwie naszym, powiedzmy, największym zasobem, mają taki wymiar wielu stopni wykorzystania. To znaczy hakerzy mogą je sprzedać różnym firmom, które będą chciały na przykład kierować do nas swoje produkty w związku z jakimiś albo naszymi chorobami, albo z naszymi preferencjami. I to albo już będzie ściśle nakierowany ten produkt. To będzie ściśle nakierowane. Czy na konkretne grupy nawet. Tak, i nam się może wydawać, że to nie jest problem, że fajnie, że dostaniemy coś, co nam się przyda. No ale w rzeczywistości nie wiemy, czy nam się to przyda. I to czy może w ogóle być, jest potrzebne. Czy nam jest to potrzebne. To może być po prostu coś, co nam niektórzy będą próbowali wmówić albo po prostu sprzedać, choć niekoniecznie dla naszego dobra. I pewnie o tym moglibyśmy zrobić 3-godzinną audycję, jak ważne jest to, aby chronić swoje dane medyczne, dlatego że współcześnie jeszcze wciąż komunikujemy się, czy w mediach społecznościowych, czy poprzez e-maile, wysyłamy różne informacje, screeny swoich profili pacjenta, czy różnych innych form elektronicznych. To nie jest dobra praktyka. To są jednak dane najbardziej wrażliwe i powinniśmy zwracać szczególną uwagę na hasła do właśnie takich miejsc, gdzie przechowujemy te swoje dane i też próbować egzekwować na firmach, które te dane przechowują, czy to będą firmy medyczne, do których się zapisujemy po porady, czy to będą jakieś inne organizacje, aby zapewniły większe bezpieczeństwo. A jak my powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszych danych wrażliwych? Mocne hasło. Najlepiej wygenerowane przez generator haseł, albo weryfikacja dwuskładnikowa, to jednak są już takie standardy, które znacznie wzmacniają nasze bezpieczeństwo. To już nawet w bankowości mobilnej mamy ten dwuetypowy model weryfikacji. A jak już bardzo chcemy przesłać komuś nasze wyniki, na przykład z rodziny, chcemy się podzielić, no to szyfrujmy. Teraz jest już bardzo prosto zaszyfrować plik, czy to Word, czy PDF i ta praktyka powinna być taką naturalną praktyką, aby to nie był otwarty plik, który jeżeli wycieknie, będzie krążył w internecie, tylko aby był on opatrzony dodatkowym hasłem bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.